الرحيم رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافتين مؤمنين إن شاء الله. Şimdi dedi ki kadiyeyi şartiyeyi munfasile mani'atul cem'i vel huluf mani'atul cem'i mani'atul huluvi oluyor. Değil mi? Üç çeşittir dedik. Bir özet yapalım. Ondan sonra geçeriz ibaresine. Şimdi mani'atul cem'i vel huluvi demek cem'i de mümkün değil. Yani mukaddem ve talinin her ikisinin içtimağı mümkün değil. İkisinden hali olması da mümkün değil. Evet. İçtima edemiyor ama ikisinden de hali kalamıyor. Şimdi bunun mucibedeki örneği el adedü imma zevcun ve imma ferdun dedik. Sayı ya zevç ya tek. Şimdi sayı ya tektir ya tektir ya çifttir. Bunun dışında bir şey olamaz. Şimdi burada evet yerfe'ul inade fil sıdkı vel kezip. Değil mi? Evet. Şimdi buradaki inat yani adem-i içtima sıdık ve kediptedir. Ne demek inat? Şimdi yerfe dedim yanlış dedim. Buradaki inat adem-i içtima. Affet. Yani inat ne? Adem-i içtima, sıdık ve kelipte. Şöyle diyelim. Sayı hem çift hem de tek olmaz. Sayı çift de değildir, tek de değildir. Nakizini düşün şimdi. Çiftin nakizi tek. Tekin nakizi çift. Çift değildir. Tek de değildir. Nasıl olur? Olmaz ki. Dolayısıyla bak buradaki adem-i içtima hem sıdık hem kelipte. Sıdıkta yani ikisinin de toplanması mümkün değil. İkisinin de ortadan kalkması mümkün değil. Buna derler kadiye-i şartiye-i munfasile hakikiyye. Mani'atul cem'i vel huluv. Şimdi bunun salibesinde mani'atul cem'i vel huluvu mümkünül cem'i vel huluv olarak düşün. Tamam. Şimdi leyse elbette elbette değil. Elbette olacak değil ki imma en yekune hadel insanu şu insan katiben ev Türkiye'yen o yanlış. Katiben ev Türkiye'yen orası. Orası yanlış. Ev Türkiye. Şimdi oldu. Bak şimdi. İnsan katip veya Türk olacak değildir. Şimdi burada Adem Sıdık'taki Adem-i içtima ref ediyor. Kaldırıyor. Ne demek? Bu insan katip olacak değildir. Türk olacak değildir. Bu insan katiptir, Türktür. Olur mu? Olur. Bu, peki nakizini düşün şimdi. Mümkünül cem oldu bak. Cem, peki. Nakizini düşün. Bu insan katip değildir. Olur insandır katip değildir. Şair. İnsandır ama Türk değildir. Arap. Şairdir, Arap. Olur şairdir Arap'tır. Olmaz mı? İşte ne yaptı burada da bak. Adem-i içtima'daki sıdıkta ve kedipteki Adem-i içtima'yı ortadan kaldırıyor yani. Ortadan ne yapıyor? Yani bu insandır, katiptir, Türktür. Mümkünül cem. Cem'e mümkündü. Evet. Yani bunun katip ve Türk olması, yani katiplik ve Türk'ün, Türk olmak ve katip olmak insanda içtima etmesi mümkün müdür değil midir? Mümkün. Peki hem katipliğin hem de Türklüğün insandan kalkması mümkün müdür? O da mümkündür. Arap'tır, şairdir. Değil mi? Peki bak. Mani'atul cem'i vel huluv mucibede salibesinde ne oldu? Mümkünül cem'i vel huluv oldu. Gel şimdi buraya. Mani'atul cem'i fakat yaz oraya. Mani'atul cem'i fakat. Tamam. Mani'atul cem'i fakat. Sadece cem'e manidir. Yani bu kaziyemizdeki kaziye-i şartı mufasile cem'e manidir. Huluva mani değildir. İkisi birden kalkabilir. Ama ikisi birden içtima edemez. İkisi birden kalkar. Yani ref olur. Tamam mı? Ref oluyor. İçtima edemiyor. Toplanamıyor. Şimdi bak. Hâze şey'u immâ hacerun ev şecer. Şimdi dikkat et. Şu şey ya hacerdir ya şecer. Ya taştır ya ağaç. Tamam, güzel. Bu şey hem taş hem de şecer olması mümkün müdür? Değil. Mani'atul cem'i. Değil mi? Cem'i manidir. Cem'i mani bu, engel. Cem olamaz, içtima mümkün değil. Bir şeyin hem hacer hem de şecer olamaz kardeşim. Hem hacerdir hem şecer nasıl? Hacer ayrı bir mahiyettir, şecer ayrı bir mahiyettir. İkisinin mahiyetleri birbirinden farklıdır. Anlaşıldı. Sıdıkta inat var. Yani adem-i içtima sıdıkta. İnat ne demek hocam? Bizim inat... İnat, adem-i içtiması yani. Toplanmaması. İkisi bir yere... İnat ediyor toplanmaması. Evet, doğru. Birbirine muhalif. İkisinin bir araya gelmesi olmaz. Peki. Orada da inat hem toplanmakta hem dışarıda kalmakta idi. Şimdi burada. Peki, şimdi gelelim ikincisine. Tamam, mani'atül cem olmadı. Peki acaba mani'atül huluv mudur? Yoksa mümkünül huluv mudur? İki şey var zaten. Ya maniatul huluvdur ya mümkünül huluvdur. Ya hali olması mümkündür ya hali olması ya hali olması mümkün değildir, mümtenidir ya da hali olması mümkündür. Bakalım şimdi. Bu şey bu şecer de değildir, hacer de değildir. La şecerun ve la hacerun. Doğru, bu la şecerdir ve la hacerdir. Öyle değil mi? Şecer de değildir. Hacer de değildir. Evet. Bu şey şecer olmadığı gibi hacer de değildir. Niye? Hayvanın atıktır. Şeceriyetin mahiyeti ayrıdır. Hacerin mahiyeti ayrıdır. İnsanın mahiyeti ayrıdır. Bak. Hâde şey şu şey imma hacerun ya hacerdir mukaddem. Ev şecer. İçtima mümtenidir. Ama ikisi de kalkar mı? Kalkar. Yani ben şöyle diyebilir miyim? Hâde şey'u la hacerun ve la şecerun. Diyebilir miyim? Niye diyemeyim? İnsandır. Veyahut da plastiktir. Aa, bu şey la şecerdir ve la hacerdir. Şecer de değildir, hacer de değildir. Şimdi bunun salibesine bak şimdi. Bunun salibesi, şimdi bak ne demiştik? Sıdıkta. İnat var. O inadı kaldırıyor şimdi. Yani ikisi bir şeye toplanır ama ikisi birden nakizleri, ikisi birden o ikisinin nakizi bir yere cem olmaz. Anladın? Yani ne oluyor o zaman? Mümkünül cem'i mani'atul huluvi. Mümkünül cem olacak, mani'atul huluv olacak şimdi. Anlıyorsun? Evet hocam. Leyse elbette imma en yekuna hâze şey'u la şeceran ve la haceran. Şu şey la şecer ve la hacer olacak değildir. La şecerdir ve la hacerdir. Olacak değil. Yani la şecerdir ve la hacerdir. Tamam. Şimdi burada la şecer ve la hacer. La şecer ve la hacer ikisi birden bir şeyde içtima edebilir mi edemez mi? Edebilir. Ne? Hâda ne taştır? La şecer ve la hacer. Peki ikisi birden irtifa edebilir mi? İkisi tam içtima edemedi. Değil mi? İçtima edebiliyor mu? Edemiyor. İçtima edebiliyor. Pardon. İkisi birden içtima edebildi mi? Etti. Yani şecer de değildir, hacer de değildir. Hayvanın atıktır. Veya plastiktir. Veya başka bir şeydir. Veya işte masadır. Veya başka bir şeydir. Başka bir mahiyettir. Taş değil. Demir mi? Demirdir. Bakırdır. Başka bir şeydir. Altın. Tamam. Peki. Adem-i içtimağı ortadan kaldırıyor. Ne demek? İçtima mümkündü. Yani mümkünülcemdi. Peki ikisinden be hali olabilir mi? İkisine hali olur demek. La şeceri şecer ve la haceri hacer düşün. Evet. Yani nakizinin... Hem hacer hem de şecer olacak yani. Hem şecer hem hacer. İkisine hali değildir. İkisine hali olduğu zaman ne olması lazım geliyor? Bir şeyin hem hacer, bir şeyin hem hacer hem de şecer. İkisine hali olamaz. Evet. Tamam mı? İkisine hali olamaz. Yani la şecerden hali olması demek ne demektir? Şecer olması demektir. Ve la hacerden hali olması ne demektir? Hacer olması demektir. Bir şeyin hem şecer hem de hacer olması mümkün değil. Peki. Bu da böyle. Şimdi geçelim buna. Mani'atul huluvi fakat. Yani ne demek? Cemi' mümkündür. Cem mümkündür. Ama hulu değildir. Tamam mı? Hulu. Yani cem'in içtimağı mümkün. Yani o iki mukaddem talinin içtimağı mümkün. Yani mukaddem tali içtima eder. Ama mukaddem tali irtifa edemez. Tamam mı? Bak şimdi mukaddem tali irtifa edemiyor. Zeydün zed imma en yekuna fil bahri ve imma la yağraka. Ella yağraka. Ve imma en la yağraka. Değil mi? Evet. Zeyd denizde. Ya denizde veya boğulmaz. Olur. Zeyd denizde boğulmaz. Olur mu olmaz mı? Tamam hocam. Zeyd denizdedir, yüzme biliyor. Zeyd denizdedir, geminin içinde. Zeyd denizdedir, bir tahta parçasına tutulmuş. Batmıyor. Zeyd denizde, Şamyel'dedir. Batmıyor. He? Bak, mümkünül cemdir. Mümkünül cem. Burada içtima kezibdedir. Adem-i içtimaya. Şimdi bak. En yekuna fil bahri mukaddem ve imma ella yagrika tali. Değil mi? Bu ikisinden hali kıl bakayım Zeyd'i şimdi. Bu ikisinden hali kıldın ama Zeydün Zeyd imma en la yekune fil bahri. Denizde değil. Denizde değildir. Ama boğuluyor. Bak denizde değil ve imma en yagraka. Boğuluyor. Zeyd denizde olmayıp Zeyd boğuluyor. Denizde değil de nasıl boğuluyor? Yani Zeyd imma en la yekune fil bahri. İmma yekune fil berri. Karada. He? Boğulmaz. Nakizi. Boğulur. Zeyd denizde değildir, boğulur. La denizde değildir, nasıl boğulur? Boğulur. İkisine hali olamıyor burada. Evet. Görüyor musun? Yani en yekuna fil bahriden hali oldu mu, en yekuna fil berri oluyor. Evet. Değil mi? Ve imma illa yavraka. Bunda hali olduğu zaman en yavraka oluyor. En yavraka. Karadadır, boğulur. Nasıl boğuluyor? Ne oldu o zaman? Mani'atul huluvi var. Mümkünülce. Mümkünülce. Niye mümkün? Ya mümkün olmasın ne? Denizdedir bu. Adam denizdedir. Bu kadar millet gemilerde gidiyor. Denizdedirler. Boğuluyorlar mı? Yok. Ama denizdedir boğuluyor. Denizdedir boğuluyor. O da mümkün. Değil mi? Denizde olup boğulmak da mümkün. Denizde olup boğulmamak da mümkün. Salibesine geçersek. Salibesine. Şimdi burada ne dedik? İnat var. Nerede inat var? Kedibde. Yani hali olamamakta. Hali olamaz. Ama burada içtimada. İçtimada yani bu nedir? Mümkünül huluvi mani'atül cem'idir. Evet. Tamam mı? Oradan tut. Yoksa kaçırırsın. Mümkünül huluvi hali olması mümkündür. O mani'atul cem'i. Tam tersine çeviriyoruz. Şimdi bak buraya. Neyse elbette Zeyd'in imma yekuna fil bahri ve imma yekuna. Zeyd denizde olacak, boğulacak değildi. Zeyd denizde olacak, bu olacak değildir. Zeyd denizde olacak ve bu olacak. Şimdi şu ikisi, şu ikisine bak. İhtimali. En yakını nedir? En la yakını. He? En la yakını burası. En la yakını dur ha. Bak yine. La orada da hocam söyledim ya la var diye orada. İşte onu şey yaptın da bizi de şaşırttırıyor. Ben de düşünüyorum tutmadı diyorum da nasıl oldu. Şimdi bak Zeyd denizde değildir. Bak Zeyd denizde olacak değildir bu olacak. Zeyd denizde olacak değildir bu olacak değildir. Bu olacak. He. Bu nasıl olur yani şimdi bu bunu cem edebilir misin ikisini bir yere? Denizde değildir bu olacak. He? Olmaz. Mümkünü yok. Mani adın cemdir. Cem'e manidir. Denizde değildir bu olacak. Denizde değil de bu olacak olmaz. Tamam mı? Peki. Güzel. Peki nakizlerini düşünelim. Hulu bu yani. He? Mümkünün denizde değil bu olmayacaktır. Heh. Denizdedir bu olmayacaktır. Yani mümkünün huluftur. Anlaşıldı. Tamam. Evet. Bu kadar. Anlaşılmıştır. Benim de bildiğim bu kadardır. Ha. Tamam. Daha da ne olacak ki? Peki. Şimdi nereye kadar okuduk biz? Burayı bir daha okuyalım mı? Mani'atul hulu bir de kaldı hocam. Evet. Mani'atul hulu bir fakat de kaldı. Ve imma fil kezibi ve imma ya el inadu fil kezibi. Lafi sıdkı yani sıdıkta değil. Bak evet. Sıdıkta değil. Buraya bakacaksın şimdi. Şuraya. Sıdıkta bir kedip yok. Yani sıdıkta bir inat yok. Ama kedipte inat var. Adem içtima orada. Şimdi yani Zeyd denizde ve boğulmaz. Denizdedir boğulmaz. Mümkündür yani. Evet. Mümkünül cemdir. Ama ikize hali olsun bakayım. Hali oldu mu nakizi geliyor. Tabii. Nakizi geldiği zaman Allah la yekune fil bahri ve iman ya karadadır boğulur oluyor. Olmaz. Fatih nerede anlıyor mu? Ne yapıyor? Dinlerim hocam. Peki. Fakat ve yüzemme mani'atel huluvvi. Buna mani'atel huluv deniyor fakat. Sadece mani'atel huluvdur. Ne demek? Hali olmaya manidir bu kazıya. Haliye. Huluva manidir. Cem'a mani değildir. Cem'a mümkündür. Huluv mümkün değildir. Kekavlina kema fi mekulina. Zeydun imma en yekuna fil bahri. Evet. Zeyd denizde ve imman la yarıka ve boğulmaz. Zeyd denizde boğulmaz. Tamam. Efe innel kevne olmak fil bahri denizde olmak. Yani denizde illa deniz düşünme. Su. Yani bir birikinti var. Suyun içinde olmak. Ma'a ademil gharqi. Ma'ademil garaki boğulmamakla beraber denizin içinde olmak evet yastukani ne demek yectemiani tamam yastukani ne demek yastukani yeştime ikisi olur olur mu evet hocam sadık mümkün hocam evet ve la yekzibani ama bunlar kazip olamaz bunlar kazip olamaz ikisi. İkisinin kazip olduğu durumda en la yekuna fil bahri değil mi? En la yekuna en yaraka. Denizde olmaz da boğulur. Denizde olmaz da boğulur. Ha, tamam mı? Bak ve la yekliman yani bunlar hali olamazlar. Bunlar hali olamaz. Yani bu mukaddem tali Zeyd'den hali olamaz. Zeyd ya denizdedir ya boğulmaz. Denizde değildir. Denizde değil mi? O zaman zaten boğulmaz. Boğulur olmaz. Evet. Tamam. Ve illa bak eğer böyle olmasa ve illa mekun kedalik böyle olmasa değil mi? Şimdi niye bunlar kazip olmaz? Le'ademi imkanil gharaki fil berri diyor. Karada boğulmak mümkün değil. Bir adam karada boğulur mu? Karadadır. Yolda giderken boğuldu. Böyle bir şey değil mi? Adam yolda gidiyor da boğuldu. Sel mi gelmiş? Sel geldi boğulur tamam. Sudur o da yani. Sudur. Sel de sudur. Evet. La gara la evet. La garika fil berri ve o muhal. O muhaldir. Anlaşıldı. Ve salibet var. Bunun salibesi yani mani'atul hulub olan kaziye şartı munfasilenin salibesi yerfa'ul inade, terfa'ul inade, o ye olmaz. Terfa'ul inade fil kezibi. Şimdi kezipte inat var ya, hali olamıyorlar dedi. Bak hali olamıyor. Şimdi hali oluyor, cem olamıyorlar. Tamam mı? Anlaşıldı bu. Yani ne oluyor? Tersi. Mümkünün hulufi maniatil cem'i oluyor yani. Salibesi. Ha bu da. Tamam mı? Anlaşıldı. He. Yerful ana fil kezip fakat. Leyse elbette zeydun. Elbette zeyd. İmma en la yekuna olacak. Değil. Olmaz. Fil bahri denizde ve imma en yarıka boğulma. Boğulur. Boğulur. Zeyd denizde değildir, boğulur. Zeyd denizde değildir de boğulur. Olmaz. Olmaz. Bak, neyse elbette. Elbette değildir ki. Elbette olacak değil. Zeyd'in imma en la yekuna fil bahri. Denizde değildir de. Ve imma en yarıka boğulacak. Zeyd denizde değildir de boğulacak. Karada. Böyle bir şey olmaz. Boğulacak. Böyle bir şey mümkün değildir. Ha bak şimdi. Denizde değildir, boğulacak. Bu mümkünül cem olur mu? Maniatül cem'dir. Evet. Bunu içtima mümkün değildir. Zeyd denizde değildir de boğulacak. Zeyd denizde değildir de nasıl boğulacak? Karada boğulur mu? Ha. Ama ikisinden hali olsa mümkünül hulumdur. İkisinden hali olabilir Zeyd. Zeyd denizdedir. Boğulmaz. Tamam boğulmaz. Sabihtir, yüzendir, yüzücüdür. Gavvastır, dalgıçtır, boğulma veya gemidedir. Pis sefine, geminin içindedir. Ve alel haşap, odunun üstündedir, değil mi? O batmıyor onunla beraber, boğulmuyor dolayısıyla. Anlaşıldı burası. Anladım. Peki. Feyne ademe el kevni olmamak fil bahri, he denizde olmamak. Değil mi? Denizde olmamak ben yeküne fil bahri demiş bak. Ben yeküne fil berri yani. Ha o yanlıştır. Feyne ademel kevni fil bahri. Denizde olmamak maal garaki. Boğulmakla beraber denizde olmamak yani adam denizde değildir boğuluyor. Yekribani. Bu ikisi bir araya gelmez ki. Öyle mi? Maniatul cem'dir. Ve la yasdukani. Sadık da olmaz bu. Niye sadık olmuyor? Sadık olsa adam karada boğuluyor olması lazım. Karada boğuluyor. La yasdukani fesadık. Anlaşıldı. Ne? Evet. Hocam aslında o kayıt doğru hocam. Bir yeküne fil bahri onun şeyini alıyor yani. He. Zıttını alıyor tamam, aslında. Feyni ademe ki ademel kevni fil bahri denizde olmamak. Demek? Ne demek? Bir yeküne fil bahri yani denizde olmak. Evet. Denizde olmak. Denizde olmak. Boğulmakla beraber denizde olmak yeklibani ve la yaslukani. Tamam. Yani denizde olmadığı zamanda bir adamın boğulması denizde değildir, boğuluyor. Bu sadık değildir. Yani bu doğru değildir. Tamam mı? Hmm. Bak, denizde olmamakla beraber boğulması denizde değil adam. Denizde olmadığı zaman nerede oluyor? Karada oluyor yani. Ha, karada oluyor. Denizde olmuyor. Ve boğuluyor. Ya riban. Kaziptir. Yalan. Olur mu? Denizde değil. Boğuluyor. Şimdi denizde değildir. Denizde değil. Boğuluyor. Maniatul cem'idir. Olmaz. Yani bu bir adam denizde değil. Denizde değil ise bak. Ennâ yekûne fil bahri. Denizde değil. Ne demek denizde değil? Karadadır yani. Karada. Mal garkîm. Boğuluyor. La karadayken nasıl boğuluyor yekliba? Ve la yastukani bu sadık da olmaz. Sadık da olmuyor. Nasıl sadık olmuyor? Şimdi bak sadık olmaz. Denizde olmadığında denizde, karada oluyor, boğulmuş oluyor. O da olmaz o zaman. O da olmaz. Yani ikisi hali olamaz yani. Evet. Hali olamaz. Tamam mı? Yani mümkünül hulubdur. Manatı candır. Ha, mümkünün hulûdur. İkisinden hali olabiliyor mu? Oluyor. Evet. Yani denizde değildir. Tamam, denizde değildir, karadadır. Boğulmaz, boğulur. Olur. Karadadır, boğulur, olmaz. Boğulmaz hocam, zıt boğulmaz. Hem boğulmaz. Karadadır hem boğulmaz, doğru yani. Doğru. Doğru. Evet. Hulûbu caiz yani. Hulûbu caiz yani. Peki, o ve minhu da kalsın. Yorulduk.